hariçten gazel okumasın hiç kimse. Ne çektiğimi benden başkası bilemez. Özründe bir karizması kalmadı ama eksik olsun vallahi istemez. Vicdanım konuşacak, uykularım kaçacak, bütün olup bitenin hesabı sorulacak. Seni baktım çabucak, ne varsa kalp acıtacak. Acelem yok ki benim, o intikam alınacak. Vicdanım konuşacak, uykularım kaçacak, bütün olup bitenin hesabı sorulacak. Seni baktım çabucak, ne varsa kalp acıtacak. Acelem yok ki benim, o intikam alınacak. Cezasız kalmadı. Senin farkın ne ki? Ucuz kurtulacaksın. Yalansız bir dünya, arama uymaz sana. Peki benden sonra kimi kandıracaksın? Hariçten gazel okumasın hiç kimse. Ne çektiğimi benden başkası bilemez. Özründe bir karizma.